Solen er borte, min dag er forbi. Skumringen øver sit trylleri. Søn, lille pige, om elsk over had. Syng om Spanien, det gør mig så glad. Jeg er cigøjner, og hits er mit blod. Nede i Spanien, min vugge stod. Der har jeg drømt mig om solgyldne træer. Drøm min elskede var mig så nær. Vi er et folk uden blivende sted. Os er der ingen, der regner med. Dog er vi mennesker lige som I. Vi er stolte, så glade, så fri. Jeg er cigøjner, og helt er mit blod. Nede i Spanien, min vugge stod. Der har jeg drømt mig om solgyldne træer. Drøm min elskede var mig så nær. Min elskede var mig så nær.